حسینا حسینا حسینا حسینا حسینا خدا نگهدار تو حسینا حسینا خدا نگهدار تو حسینا حسینا خدا نگهدار تو حسینا حسینا خدا نگهدار تو زینب بیچاره بیار تو خواهر بیمونس و غمخوار تو همسفر و یار مددگار تو میرود و عاشق دیدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو این تو و اون خاک سیه بسترت این تو و این نعش علی اکبرت تو و این دختر غم پرورد زینب تو گشت گرفتار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو این تو و این قاسم داماد تو این تو و این اکبر ناشاد تو این تو و این سید سجاد تو این من و این عابد بیمار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو منو این کوفه و شام خراب این منو این کوفه و شام خراب این منو اون مجلس و بزم شراب این منو این مادر و از غر و باب این منو این مادر و از غر و باب همسر تو گشت عزادار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو رفتم و جسم تو بود بی کفن رفتم و جسم تو بود بی کفن رفته به یغما مگر آن پیرهن در دم آخر که نمودی به تن در دم آخر که نمودی به تن داد از این قوم جفاکار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو رفتم و آخر ز تو گشتم جدا رفتم و گشتم به غمت مبتلا رفتم و ماندی تو به دشت بلا رفتم و ماندی تو به دشت بلا میروم و مانده ولم دار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو حسینم حسینم خدا نگهدار تو میروم اما دلم اینجا بود میروم و حاصلم اینجا بود میروم اما دلم اینجا بود میرمم و حاصلم اینجا بود، میرمم و منزلم اینجا بود، مانده به جا قابل سالار تو. حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو. زینب تو عازم شام بلا، گشت کنون پاس به عشقیا، یک نظری کن تو به من از وفا، یک نظری کن تو به من از وفا. زینب تو گشت گرفتار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو. هم سفرم خولی و شمر و سنان، هم سخنم این گروه کوفیان، هم دم من ناله و فغان، هم دم من ناله و فغان، همراه من قاتل خونخوار تو. حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو. رفتم و انگام جدایی شده، وقت غم و نوه سرایی شده، خون ز غمت قلب رضایی شده، گشت شها عاشق دیدار تو. حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم حسینم خدا نگهدار تو، حسینم.